baixamos un poquinho música, vámonos ir a Rías Baixas. Sí. Vámonos ir, pois, a falar con o noso correspondente de cada sábado, ali nas Rías Baixas, como é Xulio Simón. Moi boas tardes, Xulio. Hola, moi boas tardes. Moi boas tardes é un dicir, porque a verdade é que fai un día para estar a carón da lareira sen moverse, non? Ademais, así, pois, con un chouriciño. Sí. A verdade é que sí. Con escacheliños. Pero aí, tú, ao nivel que estás no mar, en con barro pegado xa a ría, non creo que tiñas moito problemas de neve, non? Bueno, aquí neve, eu só lembro, levo aquí uns 15 anos, caer neve, pero non coallar, non? Sí, sí. De todas maneiras, hai algún, creo que en Porto Novo, ali un restaurante que ten unha foto da praia de Porto Novo, con neve, pero bueno, debe haber muitísimos anos. Claro, pero claro. Cuando ainda non se podían facer, no. Exactamente. Sin trampa. Uns 4 ou 5 graus pode haber ahora, eh? Ah, bueno. A verdade é que vai frío, sí. Pois se te sirve un pouco de consolo, ¿no? De consolo, contarche que aquí estamos con un solo espléndido, por menos agora supoño que ya está escurecendo. Bueno, ahora ya aquí xa. Sí, ahora xa de noite. Tuvemos un día que ser noite, porque aquí tamén xa podemos casi co día escuro que está, pois é noite xa tamén, ¿no? Sí, sí. No, pois aquí tuvemos un día de sol espléndido, sobre 12 grados 13. Sí. Uh-huh. Más ou menos, sí. Bueno, preséntanos pues, a convidada que temos xa aí ao outro lado do teléfono. Pues mira, que o outro día, creo que foi o día 11, un domingo, pois no cemiterio de Boisaca, en Santiago, pois xuntouse un número moi grande de persoas. Uh-huh. Achegáronse á tumba de Díaz Pardo, que morreu pois, no 2011, pois un pouco pois para ofrecerlle o seu recoñecemento, o seu agarimo no terceiro cabo d'ano, non? Uh-huh. Entón ali pois houve cancións con Ángel Ruibal, houve gaiteiros, música con Mini Emero, e ali pois interpretáronse os tres hinos que estaban dentro do corazón de Isaac Díaz Pardo, o hino galego, o da República e a Internacional, non? Uh-huh. Bueno, houve tamén algunha sesión de recitaron en verso algunhas composicións propias, por exemplo, Modesto Hermida, Claudio Rodríguez, Carmen Blanco, e tamén se falou pois de diversos aspectos da personalidade polifacética de Díaz Pardo. Entón falaron do aspecto do artista plástico, Antón Pulido, estivo tamén Enrique Monteagudo falando do Seminario de Estudos Galegos, Alonso Montero, que tocou o tema de editor, en fin, foi un acto moi moi entrañable. E o certo é que Díaz Pardo morreu, pero foron 91 anos adicados ao servizo de Galiza, ao servizo da dignidade humana e da ética, pero tamén pois foi un destacou, bueno, no eido da pintura, da cerámica, como editor, como deseñador, como ilustrador. Bueno, e todos estes aspectos pois recolleos a nosa invitada de hoxe, Loli Veloso Neira, nun libro que se titula Isaac Díaz Pardo para as nenas e nenos galegos. Pero aparte, pois Loli Veloso foi unha grande amiga de Díaz Pardo e está espallando todo o que foi a vida de Díaz Pardo por centros culturais, disposta a estar ali onde a chaman sempre para falarnos desta gran persoeiro das nosas letras, da nosa cultura, que foi Díaz Pardo. Por eso hoxe pois saudamos a Loli Veloso e damoslle as grazas por estar connosco aquí en Radio Cornellá. Pois moi boas tardes, Loli. Hola, boas tardes. Gracias a vos, pois, por querer falar comigo de Isa. Mando vos unha aperta moi longa. Das que unha eternidade moi longa. Sí. Bueno, pois para nosotros é un placer terte aquí en Sempre en Galicia, aquí de Radio Cornellán. Felicito-vos de verdade. Intentamos facer un programiña en lingua galega, pois aquí para todos os ointes e todos os galegos que vivimos aquí neste recuncho de Cataluña. Ah, moi ben, moi ben. Pues, bueno, Isa debe estar contentísimo de ver que, bueno, que hai este tipo de programas. De verdade que sí, ¿eh? Antes do programa falábamos un pouco dos motivos que te levaran a escribir o libro, non? Sí. Bueno, pois eu comentei que bueno, cando foi que a Isa o apartaran do control das súas empresas, pois eu estive recollendo firmas de apoio a él. E quedei abraiada coa cantidad de persoas que nin lle soaba o nome. Entón, é que me pareceu algo que eu non me esperaba, non? Pero estou a falar de persoas con estudos universitarios. Solín. Entón, bueno, eu escribo dende pequeniña, esa é a primeira publicación, teño, bueno, algúns artigos publicados en prensa, e ocorreuseme, pois, escribir un libro, pois, para os nenos nenas, coa intención de que les sexan as canles polas que Isa Díaz Pardo e Luis Seoane chegue aos maiores. E por qué? Porque eu son nai, cando os meus nenos eran pequenos, pois eu estaba ao tanto dos dibuxos animados, dos xuguetes de moda. Entón, os nenos, pois, tiran de un. Cando son pequenos, pois son esponxas que absorben todo. E por eso escribín, pois, para nenos, pois, con esa intención. Porque penso que é necesario que desde pequenos saiban da obra humana e cultural deste gran ser, deste ser maravilloso que tivemos aquí na nosa terra. Que, vamos, foi un xenio, pero en todo. Sí que se no ensino galego síguense de vez en cando enseñando persueiros aos cativos? Home, eu, por exemplo, vamos a ver, outro día comentábame unha persoa que, claro, que sempre están a falar pues, de Rosalía, que me parece extraordinario, Rosalía, Castelao, pero eu penso que convén que xa dende moi pequenos, que se lle fale aos nenos o que lle acabo de dicir, de falar, pois, por exemplo, de Isa Díaz Pardo, porque que Isa Díaz Pardo que fixo foi algo extraordinario, eu creo que único no mundo, que un artista que levantou un imperio cultural, algo extraordinario, e aparte de cultural, pois unhas empresas que deron pan a gañar a moitas familias. E aparte... Mire que en 60 anos non botou á rúa ningún só traballador. E aparte deso, pois con figuras. Enseñaba a literatura con figuras e persueiros. Sí, sí, é que vamos a ver, os Sargadelos de Isa e de Luis Seoane, que partiu, non sei se saben que na Buenos Aires, que él, con os exiliados que estaban ali, fundaron unha fábrica na Madalena. Bueno, pois baixo o teito da Madalena, pois ali naceu o Laboratorio de Formas con Luis Seoane. Eles querían que o novo Sargadelos, que en o novo Sargadelos está a historia de Galicia, desde o paleolítico ata nosos días. Son peces con coñecemento. Está a nosa cultura e as nosas tradicións na cerámica de Sargadelos, pero a de Isa de Luis Seoane. Ademais, hai unha cousa, que hai certas pezas que se facía rompíase o molde. Sí, sí, son numeradas. Sí, sí. Sí, é verdade. Como unha, por exemplo, hai unha vaca deitada nun prado cunha alondra encima. E vas buscala e esa peza xa non está. Sí, sí, sí. E dicen, sorte da persoa que a teña. Pois pues sí, pues eu sí. Coño, vai, eu coñezco unha persoa que ten a sorte de tela, non? Xa, xa. Pois pues sí, son pezas, pois, moi, bueno... Únicas. Con moito sentimento galego, porque eles, en todo o que facían, ponían moito sentimento. Tamén decir que cando puso a funcionar, cando reviviu Sargadelos, non había máquinas no mercado. E Díaz Pardo, pues, inventou máquinas e patentou na cel. Así que, mira hasta que punto... Mira, Loli, eu estou mirando o teu libro, bueno, aparte de tocar un pouco todos os aspectos de da vida de Díaz Pardo como pintor, ceramista, etcétera, que despois falaremos deles. En un principio, pos o poema que seu pai, de seu sí, pai, que lle fixo no cárcere. Ti terálo por aí ou saberálo, pero non o tes por aí para lelo. Senón... Sí, sí, queres que xo lea? Sí, estaría ben, porque é un poema precioso. Sí, é precioso. E que a mí pareceume tan precioso que quixen empezar o libro co poema este. Sí, pois... un poema que escribiu o seu pai estando no cárcere, que logo pues, que foi asesinado, ¿no? Na Guerra Civil, ¿no? Cando Isa tiña cantos anos? 16 anos, sí, e tivo que el pois facerse cargo de súa nai e de súa irmá. Sí, sí, sí. Con só 16 aniños. Pois se o tes por aí, o podes ler, se faz o favor. Sí. Prendinlle na cabeza do meu fillo unha estreliña forxada na irmandá e quero ver brilar a luz desa estreliña hasta chegar a cegar. Que vexan os demais nesa estreliña a luz da libertá, que vexan que o tesouro máis querido o ten o seu brilar. Estreliña feituca de cariños, estrela do meu lar, que sempre te levei como reliquia de terra. Dios enai, xa te dei sorprendida no meu fillo, por sempre en dexamais. E que preciosísimo. Sí, desde logo, preciosa, sentida. Muy fermoso, muy fermoso. Sí, sí, é moi bonito. Mira, ti contas despois un pouco como o ambiente que viviu pois, Díaz Pardo de pequeno era un ambiente artístico e intelectual, non? Sí, sí, sí. Por eso eu por exemplo, sempre lle dicía aos meus fillos, bueno, a ver, tendes que axudar a papá, a mamá, porque así aprendedes moitas cousas. Pois iso é o que lle pasou a Díaz Pardo, claro. O seu pai tiña ese taller ali en Santiago, sí. E ali ían, pois, con Luis Seoane, Francisco Asorei, hombre, pois medrou nun ambiente artístico, Cabanillas, Otero Pedrallo, Seoane... Claro, tamén. Un ambiente artístico maravilloso. Claro, mesmo creo que contas aí que Asorei se quedou despois con moitos dos aparellos, ¿no?, que utilizaban. No... Sí, cando marcharan para Madrid. Sí, coa empresa Fraga, el gardolle os aparellos, sí. Sí, porque Asorei era moi amigo do pai. Incluso lle regalou o molde da figura esta picariña. Picariña, que regalou yo ao pai de Isa, e agora mesmo está no Museo Carlos Massí de Alino Castro. Sí, sí. Bueno, logo, Isa, contas que, ainda que o seu desexo era estudar arquitectura, pois non puido ser, non? Marchou a Madrid. Sí, e fixo, dicía él... fixen algo máis barato, Belas Artes. E ali coincideu tamén coa súa muller, coa Mimina, porque Mimina tamén era artista. Sí, que ademais tivo moita influencia no deseño de certas cousas de Sargadelos, das xoias, ai, non? Sí, das xoias e de... foi diseñadora tamén de outras pezas, decoradora, sí. Ela estivo estudando na escola de unha tía de Díaz Pardo na Coruña. Sí. E ali coincidiu tamén con Díaz Pardo. Ela presentoulle a Díaz Pardo a María Antonia Danz. Presentoulle a Mimina a Díaz Pardo. Logo, cando entra no tema xa da cerámica, o problema que houbera no... co tema da Segunda Guerra Mundial, os caolins, non? Que sí. Tivo moita influencia. Él mobilizou a todos os fabricantes, él mesmo me dixo na súa casa que resulta que fora tamén con este cofundador de Álvarez, Moisés Álvarez. Sí. O primeiro fundador, que foran a Madrid, e que, bueno, que os alados o levara él, porque, claro, era máis... bello que Isa, pero que como Lisara todo fuera Isa Díaz Pardo. Era unha persoa que desde logo el movíase moito, Tiña unha enerxía para todo. Que tivera neste caso apoio dos fabricantes de porcelana, valencianos e catalans, non? Pois entón, bueno, o tema era evitar que se lle vendera o caolín aos alemáns, non? No, vendeuse, pero os permitisen seguir claro, tiñan que abastecer as necesidades de aquí. E logo é cando marcha xa pois as fábricas de porcelana Celtia, a Magdalena, non? El primeiro empezou con cerámicas do Castro ali nunhas instalacións, bueno, no seu estudio que lle deran os pais da súa muller. E logo foi medrando a fábrica e todo se fixo primeiro en propiedades da familia da súa muller. En terreos tamén. E logo foi medrando. Sí. E logo foi cando veu Núñez Búa de Bos Aires a falar con él para convencelo de que se levantara a 108 kilómetros de Bos Aires pois unha fábrica tamén de porcelanas. E por que se fixo a 108 kilómetros de Bos Aires? Porque ali estaban exentos de impostos. Ah, tamén, entonces naqueles tempos tamén existía iso de evadir impostos? Home, e tali parece ser que, ademais, porque eu cando, antes de escribir o libro de Luis Seoane, estiven con un matrimonio, e que parece ser que en ese lugar que lle daban moitas facilidades á xente, para todo. Pero eu xa digo, é a 108 kilómetros de Bos Aires, Oxe, é un lugar que é como, que diría eu, como, o mellor, pois, como a estrada. Uh-huh. É un lugar, de verdade, que hasta incluso teñen hospital propio, teñen unha gran biblioteca. Uh-huh. Parece que estás, ademais, é un lugar con moita seguridade. A mí o que me chamou a atención, que estaba a 50 kilómetros da Plata, non da mar da cidade de Mar de Plata, non, dun lugar que chaman a Plata. Uh-huh. É que todos os días hai como 4 asasinatos. Uh-huh. Pola noite. En ese lugar, pois non. Uh-huh. Bueno, é unha vez que está lá en Argentina, é moi importante o contacto con Seoane, que por certo... Sí, porque el ali reencontrouse con Luis Seoane, sí, que coñecera no taller de seu pai. Uh-huh. Seoane a Luis, Seoane levaba ya a Díaz Pardo 10 anos. Sí. El entendíase moi ben con Luis Seoane. Sí. Moi ben. Bueno, como editor, pois pues eu creo que, por exemplo, que como deseñador, non? Fixo debuxos para o libro de Neira Vilas, para a coberta do Memorias. Libro de Memorias. Sí, bueno, a primeira edición de Memorias dun Neno Labrego, sí, o que é a portada, fixo ya Luis Seoane. Eso foi no ano 61. E logo no 68 publicouse aquí na editorial de Díaz Pardo, Edicións do Castro. Xa con ilustracións de Díaz Pardo, portada e ilustracións de Díaz Pardo. Sí. Contan nunha carta do ano 1956, conta Díaz Pardo que por encargo de Blanco Amor foi el que entrouxo o regresar da súa primeira viaxe a Argentina o texto original da Esmorga para entregarlo a Editorial Galaxia a finais do... Sí. Por a finais do 55 ou comezos do 56, non? Sí, que está... E, bueno, por aquel entón estaba de director Francisco del Riego, de Galaxia. Sí. Pois sí, bueno, é que eles foron uns grandes en todo. Sí. Bueno, hombre, aí... Aí, nese sentido, Díaz Pardo, o que pasa que despois, ao final... pois tuvo mala sorte de que non poderan, a empresa se ve que por diferentes motivos parece que non tuvo certa Certo, vaya, que non podía sair adiante. Se ve que faltaban cartos, prepoñer... No, bueno, pues... mira, que ese é un tema moi complicado, sabe, sí, sí. De explicar aquí. Sí. Él, sí. Bueno, él decía que viviu traizóns, claro. Amizade, sí. Traizóns financieiras. Exactamente, sufriu de todo. Arruinado económica e moralmente. Mm. Sí. Estas traizóns procederon de algúns que se presentaron como seus mellores amigos e colaboradores. Sí. Cousa coa que él nunca contou. Pero quero deixar claro unha cousa, que mentres Díaz Pardo estivo levando o timor destas empresas modélicas, todo iba por bo camiño. Sí. Xa non vou a profundizar máis, entende? Porque mira, sí. Cando foi a última exposición que se titulou Pinturas e Fracasos, uh-huh. que se inaugurara na Casa da Parra, foi a sí. derradeira de Isa, uh-huh. de Santiago de Compostela. Isa fai unha síntese da súa vida, sabe? Uh-huh. Bueno, eu recomendo a moitas a todo o mundo que a lea. Uh-huh. A mí non me pasou desapercibida, eu lina e doeume moito o que dicía, o que di esta gran persoa, uh-huh. que o único que fixo foi traballar por Galicia e polos demais. Uh-huh. Dedicou a súa vida aos demais. Exactamente. Aparte que, como di Neira Vilas, que non tivo na vida nin media hora de vacacións. El único que facía era traballar. Mira, Neira Vilas, que fixo tamén o limiar do teu libro, e co que tes un gran contacto, e unha gran amizade tamén. No? Sí. Que, son unhas persoas moi moi moi entrañables. E que sigue tamén visitando colexios, a pesar de que, bueno... Bueno, está traballando, escribe máis que nunca. Sí. Mira, outro punto importante que tocas no libro é o tema das galerías. Eu mesmo lembro aí, non sei se sigue funcionando, a galería aí de Barcelona, de onde se levaban... Porque as galerías, aparte de ser lugares onde se vendían produtos de Sargadelos, eran tamén sitios de interese cultural, onde se espallaban... as nosas letras, a nosa cultura. Eu mesmo teño asistido a cantidad de exposicións aí en Sargadelos de Barcelona, de fotografía, de pintura, non? Sí, pezas únicas que había. Pois me parece que todo, me parece que xa, non sei se queda unha tienda ou non, pero me parece que xa non hai, porque sí, non ha... Xa non queda. E logo había unha galería en Milán, da que Díaz Pardo estaba moi orgulloso dela, porque era un escaparate de Galicia ao mundo. Uh-huh. Sí, bueno, en Madrid, Barcelona, Sevilla, Milán, creo, incluso, non sei se no Porto, non? Sí, en o Porto, sí, pero a de Milán xa non existe. Sí. Bueno, tamén tivo a súa influencia no... na creación do Museo de Galego de Arte Contemporánea, non? Sí, Carlos Macides, sí. E no Instituto Galego de Información, por proposta sí, de... Sí, eso foi unha proposta de Lorenzo Varela. De Lorenzo Varela, non? Sí, o gran poeta de Monterroso. Sí. Bueno, vamos... Ese era o motor de Sargadelos. Uh-huh. Aí estaba Díaz Pardo con non sei se 12 persoas máis, e parece ser que tiñan un contacto moi directo coa Universidade de Santiago. Sí. Pois mira, foi unha obra toda dirixida por Díaz Pardo, Sí. Firmou Albalá, pero quen dirixiu todo foi el. Moi ben, pois bueno, levamos a casi media hora aquí contigo, entón eu quería rematar cunhas palabras de Díaz Pardo, que pronunciou no 1991 nunha conversa con Carlos Reigosa, que dicía: vivimos nunha terra que todo esquece, e o que non se esquece non falta quen veña manipulalo e cambialo para o seu proveito. E dicía, por eso é tan importante recuperar a memoria de verdade, a auténtica. Sí. Se non hai memoria, o home non recibe a experiencia histórica, que é o que caracteriza unha cultura. Sen memoria non somos, porque non sabemos quen somos, non? Bueno, pois pues, agradecerche que estiveras connosco e agradecerche pois pues, este labor que estás ti facendo para que non se perda esa xa, memoria. Xa, pero ¿no? Mira, isto podo facer grazas a persoas como como a vos, sabes? Porque vos das desmalento para seguir. Moitísimas grazas, de verdade, por querer falar comigo de Isa. Pois, moitas grazas a vostede e a Xulio por traernos a Isaac Díaz Pardo un día máis aquí. Muy ben, pues, moitísimas grazas, un biquiño moi grande. Deixa o próximo sábado, pola miña parte. Bueno, ata calquer outro día con Loli Veloso, que estará aquí seguro connosco en outras ocasións. Pois moi ben, Xulio. Vale. Unha aperta moi forte, deica... Dica o sábado, o próximo sábado. Unha aperta. Bueno, pois para despedir a Xulio, que mellor que esta cantiga de Cantares de Brión, Camiño de Ourense. Bueno. Bo camiño, eh? Bo camiño, sí, sí.